सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चाहे कोई पुकार करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। देख पाता नहीं और पर्दे पे मन